Животът е по-ценен. Осма беседа от Томчето, този е живият хляб. Неделни беседи 1934-1935 година, държана от учителя Петър Дънов на 18 ноември 1934 година, София, Изгрев. Добрата молитва. Песента Бог е любов. Ще прочета 8 глава от Еклесиаст от 6 стих нататък. Щом влезеш в живота, непременно трябва да знаеш, че няма да спечелиш войната. Ще бъдеш бит, но си приготви поне данъка си да платиш. Соломон се занимавал с окултните науки, но като искал да разгледа живота, плел се в него така, че направил много погрешки. Той мислеше, че ще уреди всичките си работи, искаше да изучи философията на жените и видя, че жената не се управлява. Той научи, че жената не се управлява и като влезе там, всичките му работи се объркаха. Песента Духът Божий. Животът е по-драгоценен от храната и тялото от облеклото. Животът е по-драгоценен. Света има една философия, която хората трябва да изучават. Старата философия е почти уволнена. И в бъдеще, ако отивате при нея за някои наставления, тя не може да ви бъде в услуга, не е авторитетна. Тя ще остане като един паметник, който може да ви даде един съвет, който няма да ви ползва. Старата философия учи тъй, както един султан бил каран от един лоткар в Цариград. Който знае турски, нека я преведе. Това е един класически превод. Това е един класически израз, който трябва да се преведе. Съвременните хора се спират върху индивидуалния живот, като че той е всичко. Тази е частична философия. Смисълът на живота е в целокупността, в цялото. Здравето на човека не седи нито в ръста, нито в краката, нито в ръцете, нито в очите. Здравето седи в целия организъм. Ръцете, очите, ушите, краката могат да бъдат в услуга като органи на здравето. Зависи от човека на какво обръща внимание. Някой може да обръща внимание на ръцете си, на краката си, на очите си, на ушите си, на вежите си, на тялото си, а някой обръща внимание на парите си. Като се върне вечер от дома си, богатия чете богатството си. Който няма нищо в себе си, той няма какво да брои. Единият се безпокои за богатството си, а другият няма за какво да се безпокои. И единият е в заблуждение, и другият е в заблуждение. Богатият не знае, че тази нощ къщата му ще се запали. Един богат търговец отишъл в Нью-Йорк, наел една стая в един хотел, дето искал да си почине. В същата стая имало един беден човек. Търговецът му казал: «Ще те моля да не ме смущаваш, защото съм дошъл тук да се почина от работа. Главата ми е станала на шиник от работа. Добре, няма да те безпокоя». Но случило се, че хотелът се запалил. Бедният се приближил при търговеца и му казал: «Ставай, че хотелът гори». «Какво ще ставам? Остави ме да се почина». «Няма какво да почиваш, разбери, че хотелът гори». «Не искам да зная». Той не повярвал, обърнал се на другата страна и продължил да спи. Бедният излязъл вън, а богатия търговец останал да спи. Когато пожарът взел големи размери, търговецът се събудил и видял, че вика на покрива отгоре с долни дрехи. Бедният му казал: «Нали ти казах, че хотелът гори? Сега и вие сте в този хотел, в тази къща, която гори. И аз ви казвам, излезте вън, защото къщата ви се е запалила и гори. Знаете ли какво ще се случи с вас, ако не излезете вън? Всичко е възможно в света, но едно е вярно. Хотелът може да се запали, да гори, но целият няма да изгори, може само в една от стаите му да стане някаква повреда. Ето, когато Халеевата комета мина през земята, мнозина казваха, че земята ще се свърши. Не, и 10 такива Халееви комети да минат през земята, тя пак няма да се свърши, тя няма да се разруши. Една опашка на Халеевата комета не може да разруши цялата земя. Тя може да създаде някои събития, както наистина станаха някои събития на земята, които я разтърсиха, но цялата земя не се разруши. Казвам, светът има един исторически развой, има една космическа история на невидимия свят. В това отношение, животът има едно велико предназначение, няма какво да се безпокоим. Всеки е изпратен на земята като един малък служител в този процес да допринесе нещо. Вие може би искате да станете велики, да е записано името ви, да се запише името ви като на един паметник. Не е лошо да бъде записано името ви в един паметник, да остане в историята, но още по-добре е името ви да бъде записано във великата история на живота. Но Христос казва: ако искам слава, търся я в Бога. И тъй, при този исторически процес трябва да се изучава историята за развитието на народите. Ние знаем много малко за историята на първите народи, които се явили на земята. За първата раса ние имаме частични исторически данни – за лемурийците. Сегашните познания се отнасят повече за бялата раса, която върви своя развой. Тази бяла раса се е развила в ред неща, тя се е развила в общества и в народи. Тя организирала сегашните народи. От една страна имате англосаксонската раса с англичаните, американците и германците, а от друга страна имате латинската раса с италианците, испанците. На трета страна имате славянската раса с русите, поляците, чехи, сърби, българи и така нататък. След тях има някои раси, изостанали главно от атлантците, каквито са монголците, които са останали назад своята еволюция. Много от народи се намират в едно спящо състояние, и днес европейците се стараят да ги събудят, но зависи как ще ги събудят. По този начин, както бялата раса събужда жълтата, ще се намери в много трудно положение. Тя не ги възпитава добре. Знаете ли какво нещо е възпитанието? Един учител обичал да бие учениците си с тояга, с пръчка, да му се подчиняват. Един от учениците му го запитал: «Учителю, защо ме биеш?» «Защото си слаб, мързелив и тъпоумен. Ако стана прилежен, силен и умен, ще ме биеш ли?» «По никой начин няма да те бия». Но случило се така, че ученикът не започнал първо със своя ум да го развива, но започнал да развива своята сила. Той започнал от опашката нагоре. Един ден той се похвалил на учителя си и казал: «Учителю, както ми каза, така направих. Сега можеш да се опиташ да ме биеш, да видиш, ще можеш ли да ме надвиеш. Как да не мога да те бия?» И наистина, като рече учителят да го бие, ученикът го търколи на земята. Учителят му казал: «Ти ме търколи на земята, но умът ти още не ти стига». За да му предаде един предметен урок, учителят казал на ученика си: «Сега ще ти дам един подарък». Учителят бил добър физик. Той дал на ученика си два цилиндъра и му казал: дръж тия цилиндри в ръцете си. В това време учителят пуснал електрически ток през тия цилиндри и ученикът бил принуден да бяга из стаята. По този начин учителят го разиграл. Ученикът играе из стаята и пита учителя си: «Учителю, защо ме разиграваш?» «Защото умът ти не достига. Този ученик е физически силен, но не е умен. Та и вие можете да биете учителя си, но ще ви разиграват.» Казвам: сега се иска приложение в живота. Съвременните хора искат да изхитрят законите на природата, на живота, но много пъти не сполучват. Но природата е по-силна, по-умна. Тя знае законите. Ще завърти цилиндрите и ще ви разиграва. Обаче изисква се едно историческо изучаване на природата. Не трябва да се изучава само индивидуалния живот. Хората мислят, че той е все и вся. Има една красива страна в живота и тя се заключава в следното. В един от старите разкъди се разказва за един млад момък, който се родил в едно подземие и през целия си живот не виждал слънце. Така прекарал той до 21 годишната си възраст. По едно време дошъл при него един познат и му казал: «Знаеш ли, че света има нещо по-хубаво от това, което виждаш под земето? Достатъчно е само един път да видиш слънцето, за да не пожелаеш да влезеш в това подземие.» Казвам: ако ние не можем да видим слънцето на любовта, ние се намираме в едно подземие. И сегашните хора живеят в такова едно подземие, което аз наричам подземие, т.е. неразбиране на живота. Големи приготовления се правят и в храненето, и в обличането, и в нареждането на къщата, но има нещо съществено, което старата философия не може да даде. Съвременните хора са запознати до някъде с великите учители, които са дохождали. Някои проповядват какво е учил Буда, какво е учил Христос, какво е учил Мохамед. Други проповядват какво учи съвременната наука, какво учи окултната наука и така нататък. Но това са все стари философии. Това, което е проповядвал Христос, то е само част от онова, което може да им се каже. Той още не им е казал същественото. Той казва на учениците си: на вас е дадено да разберете цялото, а на другите не е дадено. И сегашните хора мислят, че на тях е дадено да разберат много неща и са ги разбрали. На човек, който боледува и който има всички органически недъзи, дадено ли му е да разбере какво нещо е животът? На човек, който претърпява всички нещастия и катастрофи в живота, дадено ли му е да разбере какво нещо е животът? Не му е дадено. Казвам, това е съдба, но не е наука, не е философия. Вие ще разгледате живота обширно. Аз не искам да го разглеждате индивидуално. Има една всемирна душа, която живее във всеки човек. Всеки трябва да слуша тази душа. Хората различно кръщават тази всемирна душа. Това е душа, която разбира всичко, която живее, която направлява хората, която създава и култура, и наука, и изкуство. Всичко е нейно творение. Който слуша тази всемирна душа, е блажен. Който нея слуша, той е нещастен. Сега това не се нуждае от доказателства и не може да се докаже, понеже няма нещо, с което може тази душа да се сравни. Обяснение има, но не може да се обясни. Ще кажете: докажи това. Не мога да го доказвам. Това, което може да се докаже, е лъжа. Ако ви кажа, че тази душа е някъде, това ще бъде втора лъжа. Вие ще се измамите. Ако приемете това, вие ще опитате сами. Всеки може да направи опит с тази всемирна душа. Сега аз не искам да ви занимавам с тази всемирна душа, защото ако ви говоря за нея, ще кажете. Дано дойде един велик учител да ни уреди сегашното положение, да ни помогне. Тази душа ни най-малко не иска да урежда сегашните наши неразбирания. Тази душа не може да ви стане слугиня, да ви измие дъските на къщата или да ви замаже стените. Не, като дойде тя, ще ви накара сами да си измиете дъските, сами да си измажете къщата. Тя ще иска да я слушате. Казвате, как така? Да, като дойде вкъщи, тя ще ви накара сами всичко да си вършите. Като влезе вкъщи, ти трябва да станеш от леглото си и да я поздравиш. Ня ли поздравиш, с цялото си легло ще се намериш вън от къщи. Ще ви приведа един пример. Преди години, като ходих из България да правя своите изследвания, спрях за малко във Видин. В това време дойде при мен един господин, който се занимаваше с спиритизъм. Той сам бил медиум и чрез него духовите работили. Така той изписал цели тефтери от послания на духовите. Той казваше: аз сам пиша тези тефтери, но не вярвам в това, което пиша. Сам се лъжа. Затова докажи ми ти по някакъв начин, че има невидим свят, поне да не си губя ума. Какви доказателства искаш? Дай ми някакво осезателно доказателство. Добре, някое малко доказателство ще ти дам. Голямо не мога да ти дам. Кога ще ми го дадеш? След 4 дена. След 4 дена той иде при мене и ми казва: слушай, такова доказателство дава ли се? Ти съвсем ще ме подлудиш. Чакайте, аз още не съм ти дал никакво доказателство. Какво повече не ми трябва? Аз се убедих вече в невидимия свят. Как се убеди? Как ще се убедя? Ти даваш вид, че нищо не знаеш. Кажи, аз искам да зная как се убеди. Ето как. С нощи в 2 часа през нощта, както спя, усещам, че някой дохожда, дига цялото ми легло, което е добре заковано на сандъци. Юрганът, дюшекът, дъските на леглото ми, всичко е върху мене. И в това време ми се стори, че ще умра. Всичко това ме задушаваше, не можех да спя. По едно време помислих да викам за помощ, стори ми се, че разбойници ме нападат, но се въздържах, защото всички хора ме познават като спиритист, няма да ми повярват и ще помислят, че съм луд, ще ме заведат в лудница. Това се продължи цели 20 минути, но гледам около себе си, не виждам никакви хора и аз съм цял затиснат от дъските на леглото си и от дрехите. Хич, такова доказателство дава ли се? Е, така намерили за добре от невидимия свят. Е, ти как обясняваш това нещо? Никак не го обяснявам. Други доказателства още искаш ли? Не, не, повече нищо не искам. Сега мога да ви приведа още ред доказателства, които са чудни, изумителни просто. Но всички тия случаи показват, че има един промисъл в природата, в живота. Ако човек следи това нещо, ще разбере този промисъл. Аз зная, че всички вие вярвате, няма човек в света, който не вярва. Разправят за френския романист Емил Зола, че когато пишел своите романи, колкото и да не вярвал, колкото и да бил реалист в живота, той всякога си написвал билетчета, които поставял в една кутия, и когато написвал някой нов роман, преди още да го даде под печат, вадил от тези билетчета, за да види, ще му върви ли или не. Значи, макар и реалист, той все пак вярвал на късмет. По тези билетчета познавал дали романът му ще бъде добре приет или не. Той вярвал в числата, щастливите и в нещастните числа. Той сам се чудил на себе си, отде на къде тази вяра в него. Това показва, че макар и невярващ, той все имал някакво верою. Казвам, във всеки човек има една способност, едно чувство, което го кара да се поддава на някаква вяра, на някакво вътрешно чувство. Значи, в лявото и в дясното полушарие на човешкия мозък се крият два центъра, които определят това негово чувство, тази негова способност. Френолозите, които се занимават сред изследвания и наблюдения, са забелязали, че има хора, в които това чувство е по-силно развито, а у някой е по-слабо развито. Тъй, защото всичко, което се проявява в човека, има своя вътрешна причина. Вярата не е нещо, което сега можете да придобиете. Ако остане сега да придобивате вярата си, вие нищо няма да постигнете. Вие се раждате със своите способности. Човек се ражда ударен. Думата ударен може да има ударението си на първата сричка У или на втората Да. И наистина, ако човек не знае как да постави ударенията на думите в разните езици, често ще излезе нещо неочаквано за самия него. Например, ако в английски език се произнася буквата Т или Д, меко или твърдо, ще се получат думи със съвсем друго значение. Голямо значение има произношението и ударението в един език. Такива ударения има и в природата, но в природата нещата имат само един смисъл. Ако не знаеш де да туриш ударенията в природата, прощава ти се това, но всъщност не може да се прескачат тези ударения. Там ударенията не могат да се изменят, не могат да се употребяват думите с друго значение от това, което веднъж им е дадено. Казвам, нашите мисли, нашите чувства и нашите постъпки са фактори, които градят нашия живот, както и живота на народите и на цялото човечество. Мислите, чувствата, желанията и постъпките на един народ в изкуствата, в индустрията, в земеделието, всичко това се отразява върху самия народ. Ако един народ е земеделски, известни части на лицето ще се развият повече от други. Или ако един народ се занимава повече с техническите науки, или с изкуството, или пък е повече религиозен, всичко това ще се отрази върху неговото лице. В религиозните хора някои мускули на лицето се усилват, а други отслабват. Например, коремът на религиозните, духовните хора е повече хлътнал навътре, докато светските хора е по-развит, по-изпукнал навън. В религиозните хора се развива повече любовта, а светските хора държат главно на това да бъдат почитани и уважавани. В много народи тези две черти са силно развити. Американците пък казват, аз мога да ти позволя да ме ритнеш, но никога и да се качиш на гърба ми. Във всеки даден случай обаче, един индивид се влияе от онези качества, които функционират в даден народ. Например, ако сте родени в Америка, там личните ви чувства ще бъдат развити до максимум. Особено това се отнася до англичаните. Англичаните са народ с силно развито чувство на достоинство, благороден смисъл. Всеки англичанин ще ви каже, законите на Англия са закони на природата. Аз пък казвам, законите на природата са закони на Англия. Питам, кое от двете е по-правилно? Следователно, в който народ и да сте вие, всякога ще се влияете от качествата на този народ. Значи, вие не можете да бъдете така независими като народ. Например, с какво се отличава българинът като народ? Българинът се отличава с голяма твърдост. Надали има народ, който да е толкова упорит като българина. Доколко е голяма твърдостта у българина, разправя за това следното. В турско време един българин бил подложен на голямо изтезание, за да изкаже нещо. Обаче той по никой начин не издал това, което искали от него. При най-големите мъчноти той издържал, но следствие на този напор, коста на черепа се разделила точно на това място, дето е центърът на твърдостта. Веднъж казал, че нищо няма да издаде, не издал. Това се дължи на неговата твърдост. Той казал, и да ме убият, нищо не казва. Твърдостта е божествено чувство в човек. Някой го наричат инат. Обаче твърдоглавието, упорството са анормални чувства. Когато твърдостта у човека е развита, тя е във връзка с силата на волята. През целия развой на народите, в края на краищата, те представят нещо цяло. Следователно, придобивките на всички народи, от всички исторически времена и епохи, от създаването на мира до сегашното развитие на човечеството, каквото се придобие във всичките народи, това ще бъде общо състояние на личностите. Тъй, щото за в бъдеще, като дойдете на земята, ще имате същите придобивки, каквито народите са добили. Тъй, щото общите придобивки представят социализиране на общите блага. Природата има един план за социализиране на общите блага, но това върви по един разумен закон. Хората още не са дошли до това развитие на социализиране. Някои имат тези дарби, но други нямат. Тъй, щото, както виждате, всеки човек колективно работи за повдигането на цялото човечество. Всички народи работят за повдигане на цялото човечество. Следователно, каквото направление да върви човечеството, всичко е за добро. И войните са за добро, и земетресенията са за добро, и социалните кризи са за добро, и сиромашията е за добро. И науката, и знание, и изкуства, всичко, каквото става в природата, е все за добро. Не от човешко гледище, но от гледището на по-високия над нас свят. Преди човешката раса имало, има и до днес друга раса, която ръководи съдбините на цялото човечество. Тази раса е съществувала преди още да имало жители на земята. За тази раса се загатва и в Библията. Казва се: и Духът Божий се носеше над повърхността на земята. Това е разумното начало. И тогава рекал Бог да направи света. Казвате, де са тия същества? Те не са на земята. Когато се сътворила земята, те може да са дошли на земята, предполага се, че от слънцето са дошли. Може би това да е само предположение, че тази раса живее на слънцето. Следователно, тази раса направлява всички същества от земята, от Юпитер, от Венера, от Марс и така нататък. Според това учение, във всички планети има същества. Какво мислят другите хора и в какво вярват, това не е важно. Но се загатва, че съществата от тази раса, които живеят на Слънцето, направляват живота на всички останали същества по разните планети. Съвременните учени изчисляват, че Юпитер приема по-малко светлина, отколкото Земята. Това не е вярно. Теоретически може да е така, но практически не е вярно. Меркурий пък бил обвит с една атмосфера. В Юпитер има една атмосфера, която акумулира светлината. Юпитер приема повече светлина, отколкото Земята. Ето защо жителите на Юпитер са по-благородни от нас, понеже приемат повече светлина. Жителите на Земята са по-невежи, защото там, дето има повече светлина, има повече знания, повече ученост. Дето има по-малко светлина, има по-малко знания. Като дойдем до Сатурн, мнозина казват, че той имал лоши влияния. Не е така. Това се дължи на неразбиране. Единствената планета, знаменита на Земята, това е Сатурн. За своите знания и за своите сили той е увенчан. Той е единственият, който има три венци, а някои считат, че той е един от падналите богове. Това са известни заблудени истини, които са предадени в известни клишета. Когато тези истини не могат да се обяснят, турим се едно було. Когато египтяните не можеха да обяснят великите тайни на природата, те им туряха едно було. Та и самите те бяха забулени за тях. Техните просветени учени хора, като не можаха да разкрият тия неща на масата, та за да държат ума на народа си буден, те измислиха забулената Изида. Те казваха, че никой не трябва да дигне булото на Изида. Питам сега, какво представя Изида? Изида, това е любовта света, която се явява забулена. Всеки, който дига това було на любовта, не на време, дават му се най-големите страдания. Това мога исторически да ви докажа. Всички страдания на хората проистичат от любовта им едни към други. Вие ще кажете, че социалните условия са причината. Това е второстепенен въпрос. Всички страдания проистичат от любовта. Двама души или два народа, като се залюбят, оттам насетне проистичат всички дивотии. Не, че любовта е нещо лошо. Напротив, тя е най-възвишеното, най-благородното, но от неразбирането на този велик закон, на това велико благо, се раждат всички страдания, нещастия света. Понеже хората преждевременно дигат булото на любовта, затова се раждат всички страдания. При сегашните условия хората са по-готови да разберат любовта, но трябва да учат, трябва възпитание. Новото възпитание води все към тази посок – да разберат любовта. Има един закон, който функционира в света. Този закон по един или по друг начин трябва да се изясни, за да могат народите да се възпитават. Питам тогава, отде ще дойде това възпитание? Това възпитание ще го вземем от този народ, който седи над нас. Но трябва да се изпратят хората в този университет да са доволни. Те трябва да се учат на педагогическите правила в този университет, да знаят как се възпитава. И досега мнозина казват, че трябва да се ръководим от духа, от нещо духовно. Други казват, че трябва да се ръководим от нашия ум или от нашата душа. Всички тия неща са правилни, но те са на един неопределен език. При сегашните условия любовта е една определена величина в своите прояви. Онзи, който се занимава с електричеството, той винаги внимава какво е напрежението му, какъв е неговия ампераж. Проучете какво се нарича ампераж, какво се нарича волтаж. Ако бутнете електричество, което има силен ампераж, рискувате да изгубите живота си. Когато токът е със слаб ампераж, вие можете да бутате проводниците, без да ви причини някаква повреда. Обаче при силно напрежение, при силен ампераж, вие можете да се стопите от това електричество, без да остане нещо от вас. Казвам, този ампераж проистича от един факт, а именно от подпушването на любовта. Щом подпушиш любовта, ти ще погинеш, нищо повече. Тази е главната причина, която ражда нещастията, подпушването на любовта и в домовете, и в обществата, и в религиите, и в народите, навсякъде. Следователно, не подпушвай любовта. Ако искаш да бъдеш човек, в никое отношение не подпушвай любовта, нищо повече. В това седи възпитанието. Единственото нещо в света, което не трябва да подпушвате, това е любовта. Подпушите ли любовта, ще ви се случи такова нещастие, каквото не сте сънували. Всичко друго можете да подпушите, но любовта никога. И след това ще искат да ни обяснят, че това са социални въпроси. Това са второстепени неща. Коя е причината, дето някой се ражда скъперник? Защо той е скъперник? Защото той е подпушил любовта си. Защо някой е горделив? Защото е подпушил любовта си. Коя е причината, че някой е лаком, че иска да обземе цялата земя? Защото е подпушил любовта си. Защо някой е силен? Защото е подпушил любовта си. Силата, знанието, любовта трябва да се проявяват, за да стане любовта достояние на всички хора. Животът е по-драгоценен. Кога? Когато не си подпушил любовта и когато ти съзнаваш, че всяко живо същество има право да живее не като тебе непременно, но да живее както то разбира. И най-малкото същество идея има право да живее. Не подпушвай любовта в това същество, не му се смей. Като го погледнеш, трябва да ти е приятно, че и то живее. Когато един французин погледне към един българин, казва: този простак там. Често и американците и англичаните, като видят някой българин, казват: този там невежият. Че и американците, които минават за културни, някой път правят големи глупости. И съм казвал на американците: българите, които пред вас минават за прости, в хигиенично отношение живеят по-добре от вас. Те вкъщи си имат един комин, чрез който проветряват всички стаи, а у вас всичко е запушено. После, вие, които минавате за културни, не знаете как да се храните. Американецът, след като изяде една голяма чиника ледено, след това ще изпи отгоре едно топло, горещо кафе. По-глупава работа от тази няма. Казвам на американците: вие не сте от много умните хора. Всяка сутрин, като стане, американецът ще се обръсне брадата и мустаците, вследствие на което всички страдат от гърлоболи. Казвам: природата ви е дала една топла завивка, а вие съзнателно се излагате. Така се свиват капилярните съдове и се простудяват. В това отношение аз не считам американците за умни хора. Тъй, щото наистина има лоши работи в българите, но и у вас има лоши работи. Във всички народи има и добри, и лоши работи. Аз похвалвам тяхната инициатива, дето пращат мисионери, които да просвещават езичниците. Но българите не им бяха признателни. Те винаги се плашиха от англичаните и от американците, да не би да ги поамериканчат. Единственото нещо, което не може да се претопи, това е народът. Да се претопи един народ в най-малък размер, затова се изискват най-малко 2500 години и то най-малко при 15 000 градуса топлина. Покажете ми един народ, който да е оставил една история от 2500 години. Бог така е направил, че никой народ не може да асимилира друг, да го претопи, да го примеси. Не може дясната ръка да асимилира лявата, нито лявата може да асимилира дясната. Не може десния крак да асимилира левия, нито левият може да асимилира десния. Всеки от си има свои определени размери и той си е на място. Той може да се атрофира, но причините са съвсем други. Ние често се плашим от това, от което не трябва да се плаши. Казвам, правото на всеки народ, на всяко общество, на всяко семейство и на всеки индивид е социален въпрос, разрешението на който зависи от един възвишен свят. Тъй, щото правото, което ти е дадено, никой не може да ти го отнеме. Защото ако в един свят могат да ме лишат от моята свобода, този свят не е разумен. Но има едно право, което е извън земята, извън тези ограничени условия, при които живеем. Това аз наричам право. А това земното право се обославя от ред ограничения. И Христос каза на Пилата: Ти не би имал власт над мене, ако не ти е дадена отгоре. Значи, щом тази власт ти е дадена отгоре, аз се подчинявам на нея. Аз зная, защо ти е дадена тази власт. Аз зная това, което ти не знаеш. Христос знаеше, че ще умре и в третия ден ще възкръсне, но той не беше още изпитал това. Той още не беше направил този опит и затова в ума му се яви едно изкушение. Той си мислеше: ами ако умра и не мога да стана. Но нищо, ще направя този опит, че каквото ще да става. Пилат не знаеше това нещо. Той си казваше: Ако те окача на кръста според римските закони, с тебе всичко ще се свърши. Христос му каза: С Римската империя всичко ще се свърши, но не и с мене. С мене нищо няма да се свърши. Аз едва сега започвам своята история. Не е ли така? Ето, днес нищо не остана от Римската империя. Де е Римската империя днес? А Христос има повече от 500 милиона последователи. Кой е по-силен? Тогава по-силна беше Римската империя, а днес Христос е по-силен. Следователно, колкото и да е малка истината в нас, тя е по-силна и от най-великата държава. Но Христос има търпението да чака близо 2000 години, за да види този резултат. Вие бързате много, но направете изчисления колко се изисква от вас, за да имате вие резултати. Колко време ви трябва, за да реализирате нещата вие. Например, някой от вас иска да бъде богат. Затова се изискват най-малко 1000 години. И то такъв богат, в такъв смисъл, че като кажеш, че ти трябва толкова и толкова пари, те сами да дойдат при тебе. Като кажеш, че ти трябват 100 000 лева и веднага да видиш на масата една връзка от 100 000 лева. Това е вече богатство. След това ще ги преброиш и ще кажеш: Тези пари не ми трябват повече. И веднага излишните пари изчезват. Това значи богатство. Каквото пожелаеш, веднага да дойде. Чудни са хората, като се запитват как може да бъде това нещо. Я вземете онзи военен министър, като дръне звънеца и всичко е на негово разположение. Той само дрънка и заповядва: Моля, господин генерал, господин полковник, направете това и онова. заповядва и всичко става. Някой дрънка, но никой не му се обажда. Този велик свят е така добре организиран, че когато човек влезе в него желание и готовност да изпълнява законите на великата природа, той става вече гражданин на този свят. И каквото пожелая той, всичко става. Той има права на гражданин в тази държава. Апостол Павел беше гражданин на римската държава и към него се отнасяли като към гражданин на тази империя, заради което се е ползвал с правата на римската империя. Който спазва законите на великата природа, той е гражданин на Царството Божие. И ако вие искате да бъдете независими от света, трябва да имате такава вяра, която да не се обосновава на земни неща. Вие трябва да носите тази вяра със себе си, както един посланик носи със себе си препоръчителните писма на своята държава. Всеки английски посланник, например, за да дойде в България и да бъде приет, той трябва да носи своите акредитивни писма със себе си. Ако той дойде в България без тези писма, нищо не струва. Та когато някой казва, че вярва, питам: тези акредитивни писма имаш ли? Сега да се върнем към историческите работи. Сега, например, във вас може да се яви въпросът кой е гражданин и кой не е. Според мене това е безпредметно. Колко богати хора има в Англия? Хубаво е да има такава статистика. Даден случай за тебе е важно онова, което знаеш, отколкото това, от което можеш да се ползваш. Ако аз бих изучавал английската история, бих я изучавал от гледащото на характера на английския народ, да мога да се ползвам от неговите черти. Кое е направило английския народ така виден? Англичаните имат една хубава черта. Когато англичанинът даде своята дума, той назад не се връща. Като каже, че ще дойде в 5:30 часа, той дохожда точно на време. Точно на време дохожда, нито една минута по-късно. Когато се определи даден час за представление, то става точно на определеното време. Ако нещо не стане според както е определено, това е с много малки изключения. Обаче това не е черта, която може да се развие в един живот. Затова се изискват хиляди години. Тази черта се е развили благодарение на ред мъчноти, през които са минали. Един ден тази черта трябва да стане достояние на всички народи. И българите имат условие да развият тази черта в себе си. Англичанинът е твърд като българина, но българинът не е точен. Неточността на българина се дължи на факта, че в него не е развит центърът на времето. Срещаш един българин, питаш го колко време път има от това село до другото. Един хвърли, няколко километра, най-много около 4-5-6 километра. И тръгваш ти, вървиш час, 2, 3, 4, 5, 6, все още не стигаш селото. А той казва, че едното село от другото се намират на близко разстояние. После, когато българинът взима пари назаем, той казва: скоро ще ти ги върна. Кога мислиш да ги върнеш? След един месец. Той е взел 10 000 лева назаем, а казва, че ще ги върне след един месец. Тези пари той едва ли ще може да ги върне след 2 години. Като измине времето, той не може да ги върне. Не преценил времето, не сметнал точно за колко ще може да се изплати. Та всички погрешки в света стават все от непреценяване на времето. Човек трябва да знае, че всяко нещо си има своето време и трябва да може да го прецени. Често вие подценявате хората. Казвам, не подценявай нещата. В природата се изискват умни хора. Умният човек се учи от всякъде. Що е историята? Тя е наука заради нас. Що е съвременната наука? Тя е наука заради нас създадена, ние да се ползваме от нея. Това, което науката открива, то е дадено заради нас. После, когато става въпрос за строежа на човешкото тяло, за строежа на костите, на нервната система, трябва да се знае всеки орган каква функция изпълнява. Даже най-малките жлези интересуват учените хора и те искат да знаят техните функции. Всички тия хора са страдали за науката и те искат да разрешат една велика задача. Понякога от външен напор те правят погрешки. Сега всички хора се стремят да се запазят един от друг, следствие на което са взели криво направление. Но това няма да бъде за дълго време, защото злото всякога носи след себе си доброто, а доброто всякога е по-силно злото. И се оказва, че ако един човек го тровят няколко пъти, без да успеят да го отровят, най-после той се приспособява към отровата и тя престава повече да му действа. Ако го тровят 4-5 пъти, най-после неговият организъм добива един вътрешен имунитет. И природата го води към този път. Даже и при нашите грешки, които правим, ние придобиваме един вътрешен имунитет спрямо греха. Ти грешиш 1, 2, 3, 4, 5 пъти, докато най-после дохождаш до положението, при което грехът не те засяга. Аз съм виждал хора, които са пили няколко години наред, но най-после им се втръсва пиенето. Те захвърлят чашата и казват: «Не ми се пие вече». Тези хора са добили имунитет по отношение на пиенето. Следователно, виждаме, че природата е предвидила всичко, но понеже ние се бъркаме в нейните работи, неразумно спираме нейния вътрешен процес. С това усилваме нашите частични страдания. Вземете, например, сега народите се събират в обществото на народите, дето искат да разрешат един въпрос. Те можеха да го разрешат и по друг начин и пак да имат същия резултат. Ще приведа сега един пример из американския живот. В едно религиозно общество влязал един член, който бил много богат човек, но много опак. Каквото пожелавал, това искал непременно да стане. Един ден членовете на това общество се събрали помежду си да решат какво да правят с него. Най-после решили да изпратят една комисия при него да му поговори, да го убеди да измени поведението си. Той не взел от дума, изпратили втора, трета комисия, но той ставал все по-опак. Един ден те се събрали да се помолят на Бога, като се обърнали с думите: «Господи, молим ти се, обърни този наш приятел да не ни пречи толкова на работата. Ако пък и това не може да стане с него, тогава махни го от нашето общество, да си свършим добре работата». Не се минало един месец и този човек заболял сериозно. Като се видял в това състояние, той пратил да викат проповедника и му казал: «Моля ти се, помоли се на Бога заради мене, да ми помогне да ми възвърне живота. Как ще се помоля за тебе, когато нищо не си направил за Бога, нито за обществото? Ако дадеш обещание да направиш нещо, ще се помолим». «Добре, давам обещание, че всичко ще направя, само Бог да ми възвърне здравето. Или другояче казано, това на един разбран език. Всякога ние се заблуждаваме, ние си мислим, че благата, които търсим в живота, трябва да ги търсим по определени пътища, които обаче не са законни, не са прави. Те са пътища на старата философия, но не са пътища на новата философия. Ако вие нападнете един човек, хванете го за гушата, изнасилите го и му вземете 10 000 лева, ще видите, че няма да се минат и 5 години, този човек ще ви намери на улицата, ще ви хване за гушата и ще си вземе парите назад. Ще ви приведа един пример. 71-та година, във времето на френско-германската война, Германия има сполука, победи Франция и наложи една контрибуция от 5 милиарда лева. В сегашната война пък Франция наложи една контрибуция на Германия от 120 милиарда. Как да не вярваме в този закон на възмездие? Ако Германия тогава беше постъпила справедливо, и сега Франция щеше да постъпи спрямо нея справедливо. И Бисмарк, който тогава наложил тази контрибуция, после съжалявал, че ни е наложил 10 милиарда, а само 5. Следователно, ако в една война вие спечелите и наложите на победената страна една контрибуция, в следната война вие ще изгубите и ще платите 10 пъти по-голяма контрибуция. Старият път е на насилието, а новият път е на любовта. Европейците, които воюваха в 1914 година, не трябваше да налагат никаква контрибуция. Те престъпиха, следствие на което друга една война ще дойде, която ще разреши въпрос. 1914 година беше определена да бъде последната война, но понеже победителите наложиха контрибуция на победените, с това въпросът не се реши. Днес българите са победени. Аз говоря принципално върху закона. В дадения случай трябваше да се платят само разноските без никаква контрибуция. Това е правото. Тогава европейските народи щяха да имат друг резултат. Те трябваше да изправят тази погрешка. Всичко може да стане, но тази погрешка непременно трябва да се изправи. Народите трябва да съзнаят, че те имат взаимни отношения. Французите, англичаните, българите, русите, американците, всички народи имат еднакви права на земята. Всеки народ има право да живее добре. Някои народи казват, че всеки трябва да гледа своя живот. Не. Каквито са законите за индивидуалния живот, такива са законите за дома, за обществото, за народите, за цялото човечество. Законите, които функционират в частите, функционират и в цялото, но само своето приложение, те имат една площ по-голяма. Вие не трябва да се ръководите от идеята, че ще живеете само за себе си. Това е старата философия, но в новата философия вие трябва да държите цялото. Англичаните, французите, всички добри хора нека живеят. Те представят Божии народи, които са свързани помежду си. Те са свързани с невидимия свят. Но има други англичани, французи, българи, които не са свързани още с невидимия свят. Те тепърва трябва да се свързват. Те тепърва трябва да се свързват. И тогава се явяват някои и казват: това е заблуждение. Тук преди няколко дена всички хора трябваше да спрат работата си, да се помолят за падналите за една минута. Отлична идея. Всички се подчиниха по заповед. Кой където се намира, там ще спре да се помоли. Питам, светията има ли нужда да се молят за него? Или той сам трябва да се моли? Ако онези, които са заминали за другия свят и седят по-близо от нас, те имат нужда да се молят за тях. Но ако седят по-високо от нас, те трябва да се молят за нас. Христос има ли нужда да се молим заради Него? Ние казваме, да дойде Царството Божие, да бъде волята Му, както горе на небето, така долу на земята. Да се освети името Божие, както горе, така долу на земята. Значи този ред и порядък отгоре трябва да се снеме на земята по същия начин. Всички вие сте призвани да станете членове на този велик народ. Всеки, в който народ живее, там да бъде носител на новите възгледи на любовта. Любовта е носителка на истинската свобода. В любовта има избор, а в старата философия няма никакъв избор. Казваш, това ми е дълг. Щом ти е дълг, ти не може да бъдеш свободен. Ти трябва да си платиш. Свободата в света може да дойде само при любовта. Как може да се убедим в това? Но представете си как ще проповядвате на българите това, как ще ги убедите в новото учение. Само по един начин. Едно време го доказвал пророк Илия. За това ще ви приведа този исторически разказ. Едно време пророк Илия се намерил в противоречие. Той искал да въведе новото учение и възстанал против старата философия. Понеже тогавашният еврейски цар отхвърлил учението на Моисея и приел истинското учение, но капищата им беше оставил. Казваше Илия, да направим един опит. Повикай всички твои пророци и ако се окаже, че те са на правата страна, то учение е право. Но ако аз съм на правата страна, тогава всички да поддържат моето учение. Какъв беше опитът? Ще вземете една телица, ще я заколите, ще я турите на жертвеника, ще я полеете с вода и ще започнете да се молите на Бога да се запали тази жертва. Понеже вие сте самостоятелни, направете първо вие опит. И те до след обед са викали, молили се на своя Бог. Като ни им се отговори, пророк Илия започна да им се подиграва. Викайте към вашия Бог. Той може да е заспал, може да е отишъл на работа. Сега спрете, нищо не стана. След това взима Илия своята телица, съсича я, туря на жертвеника, обръща се към Бога и казва: сега покажи на този народ, че ти си единственият Бог и свали огън от небето. Но Илия се заблуди. Той хвана всичките пророци и ги изкла. Той мислеше, че като ги изколи, ще обърне този народ. Но след време и у него се роди страх. Този, който изкла толкова пророци, се оплаши от една жена. Не му дойде на ум да каже, че изкла 400 пророци. Тогава Бог го изпрати в планината да му покаже по какъв начин ще се поправи светът. Казвам, сега Христос иде в света не като Илия да разреши въпроса, но чрез закона на любовта. Сега всичките християнски народи разрешават въпроса по същия начин, като Илия. И те искат да изколят всичките пророци. Хубаво е да се изколят, но какво ще се прави с Израела? Или друго яче казано, какво ще правим с онези лъжливи възгледи, с онези религиозни вярвания, които ни сковават, които ни отдалечават от Бога, които ни спъват? Как ще се възпита младото поколение? не е лесна работа. Това е една от най-трудните работи. И тогава Бог му показа, че като пости 40 дена в планината, яви се голяма буря, но казва се, че Бог не беше в бурята. После дошло земетресение, но и в земетресението не бил. После дойде огън, но и в огъня не е бил. Най-после Илия чу един тих глас, който му каза. Тогава той каза: Господи, прости ми, ревнив бях. Тогава Бог му каза: Няма да те оставя дълго време на земята. Ще те взема горе с мене да се научиш. Почтен пророк беше. Пратиха му една огнена колесница да се качи на нея. Той се остави кожуха на земята и замина. Казаха му: Пак ще те пратим на земята. Ще те пратим втори път на земята, преди да дойде великият учител. Той дойде втори път на земята и пострада. Като пророк отрязаха му главата. Макар че беше горе на небето, трябваше да дойде на земята да изкупи грешката си. Сега, ако искаме да бъдем благоприятни на Бога, ако искаме да имаме положително верою, всички трябва да служим на онази положителна божествена любов. На тази любов, която ще внесе мир в душите ви, която ще внесе светлина в сърцата ви, която ще внесе здраве, ще подобри положението в семействата, навсякъде тя ще уреди живота ни. Животът ви не може да се уреди по никой друг начин, освен чрез любовта. До сега в моите научни изследвания аз не съм намерил други методи, чрез които човек може да се възпитава. Колкото и да възпитаваш човека, той ще остане все невъзпитан. Единственият метод в света, който може да подобри човека, който може да възпита човека, това е неподпушената любов. Да оставиш човека абсолютно свободен. Не му търси сметка. Остави другите да му търсят сметка. Този човек прави толкова, колкото той може да носи. Ако имаш един кон, не го товари повече, отколкото може да носи. Не натварвай ума си с ненужни работи, защото ние искаме да разрешим въпроси, които не са нужни. А сега нашият ум не е в състояние да разреши тези въпроси. Искате ли да разрешите този въпрос, лесно може да го разрешите. Поставете се в спокойно състояние и ще се пренесете в един сън, дето ще видите как е разрешен въпросът. Този въпрос е разрешен отдавна. Когато Моисей искаше да съгради една скиния на Яхова в пустинята, Бог го заведе в онзи свят и му каза да направи скинията точно тъй, както я видял. Там той видя съградена скинията във всичките най-точни размери, както архитектите могат да направят. Та сега как ще се проповядва християнството в света? Ето как ще се проповядва. Ето един пример с скинията. Скинията, която евреите носеха в пустинята, 12-те племена носеха разни части от скинията. Едни носеха дюшемето, други със съдите, трети одеждите. Когато спираха някъде за по-дълго време, всички тия племена събираха частите и я съграждаха. Днес и ние пътуваме из пустинята и църкви правим в пътуването си. Един ден тези народи ще се съберат на едно място, ще донесат малките части, ще построят скинията и ще се поклонят на Бога. Докато това време не дойде, не може да има съгласие между хората. Сега всеки народ мисли, че той знае истината. Не е така. Отчасти знае. Затова всички трябва да работим за обединението на народите и като работим за себе си, за своя народ, за обществото, за дома, ще работим и за обединението на цялото човечество, за идването на Царството Божие, за идването на любовта. Да се отнасяме помежду си добре, да се разговаряме с добри думи, не с добри думи, но с езика на светлината. Колко време се изисква, за да видите туй място, като изгрее светлината? Моментално. Ако сте разрешили въпроса, но ако не сте го разрешили, ще видите туй място след милиони години. Сега можете само с един поглед веднага да се ориентирате. Следователно, има един език на любовта, според който нещата стават моментално. Това е цяла наука. Тази наука ще се открие само на достойните, а не и на онези пропадналите ученици. Когато двама от учениците отидоха при Христа и го помолиха един да седне от дясно, а друг от лявата му страна, Христос им отговори: това е за достойните. Та сега въпросът е за хората на новото поколение, които аз наричам хора на любовта. Хората на новото поколение, на новата история на човечеството, на новата философия, аз ги наричам хора на любовта, приложена в живота, която разрешава всички мъчноти и дава нова посока, един осмислен живот. Та всеки трябва да е доволен от мястото, което заема. Той трябва да живее в себе си и тогава помощта, която хората си дават, трябва да бъде взаимна. В новата философия трябва да ти бъде приятно да срещаш който и да е човек, без да те е страх, както сега. Тогава няма да има различие между богати и сиромаси. Богатият ще уважава сиромаха и сиромахът ще уважава богатия. Ученият ще уважава невежия и невежият ще уважава учения. Религиозният ще уважава нерелигиозния и нерелигиозният ще уважава религиозния. Почет и уважение ще има навсякъде. Ти ще имаш философски възгледи и няма да вярваш като другите. Но това са човешки работи. Дойдем ли до божествените възгледи, въпросът другояче се разрешава. Казвам, четири неща има, в които всички еднакво вярват. Всички вярваме еднакво в светлината, всички вярваме еднакво във въздуха, всички вярваме еднакво във водата, всички вярваме еднакво в хляба. Това е най-доброто верою. Като едеш хлебец, тебе ти става приятно, особено ако е хубав. Ако водата е хубава, приятна, ти ще пиеш с удоволствие. Ако въздухът е чист, ти ще се усещаш разположен. Ако светлината е приятна, ти ще се наслаждаваш. Казвам, светлината, това е онази хубава мисъл на любовта. Така разглеждам светлината в живота. Животът е по-драгоценен. Кога? Когато любовта действа в него. Но когато любовта не действа, по-голяма тягост от живота няма. И затова индусите, които изучавали живота без любовта, както и Буда, са казвали, че човек трябва да се освободи от живота. Прав е Буда. Човек трябва да се освободи от сегашния анормален живот, но да се сподоби, както казал Христос, с вечния живот. Или това е живот вечен, истински да познае Бог. Бог, който живее в нас, и ние трябва да бъдем едно с него. Песента „Благословен Господ Бог наш“. Тайна молитва. Осма неделна беседа от учителя, държана на 18 ноември 1934 г. София, Изгрев.